Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnień gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 28 października, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Unijny budżet tak, ale z uwzględnieniem interesów Polski, mówił w Brukseli premier. Koniec wielkiej obławy w Stanach Zjednoczonych, sprawca strzelaniny w Lewiston nie żyje. Pośpimy o godzinę dłużej, tej nocy cofamy wskazówki zegarów. Budżet Unii Europejskiej na kolejne lata był jednym z tematów zakończonego właśnie szczytu w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie zgodzi się na przyjęcie takiej rewizji wieloletnich ram finansowych, które nie będą uwzględniały naszych postulatów, o czym mówił podczas szczytu. Wytyczyłem bardzo mocną, czerwoną linię. Powiedziałem, że Polska się nie zgodzi na przyjęcie takiej rewizji wieloletnich ram finansowych, które nie będą uwzględniały naszych postulatów. Będziemy na pewno bardzo twardo walczyli o to, żeby w wieloletnich ramach finansowych uwzględnione zostały pieniądze na pomoc dla Ukraińców, którą Polacy świadczyli, na budowę zapory, na utrzymanie zapory na granicy z Białorusią i na wiele innych spraw, które są ważne dla zablokowania nielegalnej imigracji i są ważne dla Polski. W czasie drugiego dnia szczytu unijni przywódcy rozmawiali m.in. o wsparciu dla Ukrainy. Ustalono, że Unia Europejska w dalszym ciągu zapewniać będzie Ukrainie wsparcie wojskowe. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę, formy działania i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, więc zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz uważa, że próba likwidacji mediów publicznych wynika z chęci zmanipulowania obywateli. Jest za wszelką cenę próba stworzenia takiej medialnej sytuacji, która Polaków, tak powiem, skłoni do aprobowania likwidacji niepodległości Polski i niezależności zarówno państwa, jak i narodu polskiego. Senator Platformy Obywatelskiej Kazimierz Klejna powiedział, że nie chodzi o przejmowanie mediów publicznych, ale o zmiany. My nie chcemy absolutnie przejmować mediów publicznych, ani nie chcemy mieć kontroli nad mediami publicznymi. My chcemy po prostu tylko tyle, żeby media były rzeczywiście wolne i żeby można było prowadzić swobodne dyskusje, żeby każdy miał możliwość swobodnego wypowiedzenia się w tych mediach. Rada Mediów Narodowych podkreśliła, że próba podważania ustaw, na przykład przez uchylenie uchwał o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Rady Mediów Narodowych w drodze likwidacji mediów publicznych, będzie złamaniem prawa i konstytucji. Koniec wielkiej obławy w Stanach Zjednoczonych. Sprawca masakry w Lewiston w stanie Maine popełnił samobójstwo. Były żołnierz amerykańskiej armii. W środę zastrzelił 18 osób, a 13 ranił. Wiadomo, że zostawił list zaadresowany do syna, jednak nie wskazał w nim na motywy zbrodni. Była to najbardziej tragiczna strzelanina w tym roku w Stanach Zjednoczonych. To ostatni weekend przed Dniem Wszystkich Świętych, a więc i ostatnia okazja do zrobienia porządków na grobach bliskich. Właśnie tak sobotnie popołudnie spędził pan Waldemar. Akurat dzisiaj jest chwila wolnego czasu. Pogoda może nie dopisuje, ale słoneczko wychodzi, także jest w porządku wszystko. Płytę będę zaczynał teraz, na razie tak dookoła, troszkę tutaj trawki podgrabiam. No tak, żeby to jakoś wyglądało na to święto. Groby swoich najbliższych na cmentarzu starym w Kielcach sprzątają dziś także pan Krzysztof z żoną. Ważne, żeby pielęgnować historię naszą, bo to jest nasza historia. Trzeba pamiętać przede wszystkim o naszych przodkach, no bo to, czym jesteśmy, to oni właśnie kształtują nasz styl bycia i charakter. Także to jest bardzo ważne, żeby porządkować właśnie groby, pamiętać. I nie tylko w czasie świąt, ale przez cały rok. Wczoraj rozpoczęła się policyjna akcja Znicz, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, kiedy my ruszymy w drogę na groby bliskich. W większości mocno krytykowana, ale wciąż z nami jest. I właśnie najbliższej nocy zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki cofamy z godziny trzeciej na drugą, a więc śpimy godzinę dłużej. Są tacy, którzy się cieszą. Ja lubię zmianę czasu na zimowy. W sensie nie lubię zmiany czasu na letni, ale na zimowy tak. Bo brakuje mi godziny w ciągu dnia. Naprawdę. Tam godzina, no to właściwie jak człowiek idzie spać, no to przedstawia. Uważam, że to trochę bez sensu w dzisiejsze czasy. Myślę, że tego rozregulowuje zegar biologiczny. Zmiana czasu może spowodować problemy ze snem, ostrzega lekarz psychiatra profesor Adam Wichniak. Bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę, czy to wydłużenie tego okresu nocnego nie spowoduje spadku aktywności, mniejszej ekspozycji na światło słoneczne, no bo jeżeli tak się stanie, no to niestety 2 do 4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego. Wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, z przejaśnieniami tylko na południu. Miejscami spadnie deszcz, w Tatrach deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie zimno, tam tylko 4 stopnie, w centrum 9, nad morzem i na wschodzie. A do 14 na Podkarpaciu, tam będzie najcieplej. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Chcesz założyć konto? A może wybrać pieniądze z lokaty? Lub wziąć kredyt? Od 1 września w każdym banku potwierdzisz swoją tożsamość dowodem w telefonie. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I nasza kolejna audycja w Antrakcie. Dziś będzie sporo o spektaklach takich, powiedziałabym, wymagających, ale też znanych Państwu, także z lektur szkolnych, bo opowiemy o naprawdę udanej premierze Antygony Sofoklesa w nowym, wspaniałym tłumaczeniu Antoniego Libery na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Tak, ja z kolei opowiem Państwu o spektaklu ważnym, ale też trudnym. Śmierć Jana Pawła II w reżyserii Kuba Skrzywanka w Teatrze Polskim w Poznaniu. No, kontrowersyjne to było. Tak, Malwina się długo zbierała, żeby sobie w głowie ułożyć myśli, żeby o tym Państwu opowiedzieć. Ja powiem szczerze, nie miałam odwagi na to pójść. No i razem powędrowałyśmy sobie, a właściwie jechałyśmy nocą i słuchałyśmy słuchowiska kryminalnego Trójki. Kłoboty znajdą nas wszędzie. Polski kryminał Ryszarda Ćwierleja w reżyserii Adama Wojtyszki. Tak. A w sekcji Co słychać wy? Naszą gościem jest dyrektor Teatru imienia Chorzycy w Toruniu Renata Derejczyk. I na rozluźnienie proszę pań i proszę panów Joanna Liszowska, która jest popularną aktorką teatralną i filmową, a od niedawna również śpiewa. I ona również zaśpiewa u nas w programie. No śpiewa od dawna, ale teraz śpiewa z własnym zespołem. Tak, to chciałam właśnie powiedzieć i ten zespół Lisza, to jest jej ksywa artystyczna, to jest nowa jakość na scenie muzycznej i myślę, że bardzo Joanna Liszowska się z tego cieszy i nam o tym opowie. W Antrakcie. Muszę powiedzieć, że jestem zbudowana spektaklem Antygona Sofoklesa w reżyserii Piotra Kurzawy w Teatrze Polskim w Warszawie. Naprawdę to była udana premiera w tymże teatrze i przede wszystkim wielki ukłon w kierunku Antoniego Libery za wspaniałe tłumaczenie. Tak jasno, prosto i czysto ten tekst zabrzmiał dla mnie. Tym bardziej, że on nie jest filologiem klasycznym, ale zajmuje się rzeczywiście tłumaczeniami. Bardzo dobrze spolszczył Antygonę. To jest taki tekst przed 2500 lat i mówiąc szczerze, stara greka to język martwy. On do tłumaczenia posłużył się tekstem angielskim, który obok miał tłumaczenie greckie, więc tym bardziej rzeczywiście wielki ukłon w jego kierunku, bo ten tekst Sofoklesa no, był jednak niezwykle wyrafinowany i wtedy słuchali go ludzie niepiśmienni, wykształceni, a jednak to, co jest wielką zasługą Antoniego Libery, ten tekst stał się w końcu zrozumiały dla każdego. Tak, i myśmy były na spektaklu, gdzie była sama młodzież licealna, o czym powiemy na końcu, bo nie bardzo ona umiała się biedna skupić, ta młodzież. Niemniej jednak wydaje mi się, że przekaz był tak jasny i klarowny, że dotarł do każdego widza obecnego na widowni. Oczywiście znamy Antygonę, czytamy ją w szkole, ale czy ją rozumiemy? Mam nadzieję, że dzięki Antoniemu Liberze będziemy rozumieli, o co chodziło Antygonie. Piękne były obrazy na scenie, wspaniała rola Szymona Kuśmidra, którego chciałam tutaj szczególnie wyróżnić, choć w ogóle zespół grał w sposób równy, zrytmizowany, wspaniałe sceny z chórem. To wszystko się, proszę Państwa, kleiło, trwało 80 minut i było naprawdę skończonym widowiskiem. Zgoda. Rzeczywiście rola Kreona to taka postać wybijająca się. Czyli Szymon Kuśmider jako Kreon. Tak. Ja też zwracam uwagę na bardzo fajny pomysł reżysera Piotra Kurzawy dotyczący pracy chóru jako narratora, który wkroczył na scenę ze strony widowni. To był bardzo sprytny zabieg. Też zwracam uwagę na skład tego chóru, bo tam grała i Marta Laborska, Hanna Skarżanka, Katarzyna Skarżanka, Michał Kurek i Maksymilian Rogacki, oni naprawdę doskonale zagrali. Natomiast wspomniałaś tutaj o zachowaniu licealistów. Pozdrawiamy licealistów z liceum numer 41 i 68, do których... Tak, bo Malwina odpytała tych licealistów. Proszę Państwa, z jakiego liceum przybyli? Tak, bo ponieważ oni w trakcie spektaklu patrzyli na komórki cały czas i najpierw byłam oburzona, a potem zmieniłam zdanie, ponieważ ta adaptacja rzeczywiście wybija się dzięki tłumaczeniu Antoniego Libery, natomiast ona jest po prostu poprawna. Moim zdaniem to jest więcej niż poprawne i uważam, że to jest jeden z lepszych spektakli tej sceny. Natomiast młodzi ludzie mają po prostu problem z uważnością i ze skupianiem się, ponieważ są na co dzień atakowani zewsząd innym typem informacji i przekazu, które szybko im się nudzą. Więc wytrzymali 80 minut na widowni, co już jest sukcesem, ale nie wytrzymali w skupieniu, co jest pewną porażką i jak sądzę pewnym utrudnieniem dla aktorów. Ciekawe by było, co by oni powiedzieli, patrząc z drugiej strony, jak często widownia sięga do telefonu, jak te rozbłyskują monitory telefonów, co na pewno ich rozprasza, a bardzo ważny w tym spektaklu jest rytm i to, co zauważył Piotr Kurzawa, jak ważna jest rola ciszy i pauzy. Tam jest bardzo dużo ciszy i pauz. Muzyka jest pewnym dopełnieniem dyskretnym. Tym bardziej zachowanie widza w skupieniu pomaga lub przeszkadza, gdy tego skupienia nie ma. Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze zrobić im jakieś lekcji w tymże teatrze i jakichś takich, nie wiem, wskazówek dotyczących tego, jak zachować się na widowni, bądź po prostu, czy niedobrze by było zdeponować w jakimś bezpiecznym miejscu wszystkich telefonów i wpuścić ich na głęboką wodę. Niech się oderwą od telefonu na 80 minut. Nic im się złego nie stanie. Ja tak surowo nie jestem w ocenie młodych ludzi. Sama byłam młoda, więc nie byłam też taka grzeczna. Natomiast wydaje mi się, że żeby skupić uwagę, to też trzeba jakoś przyciągnąć tą młodą widownię, a było ich tam sporo rzeczywiście. No byłyśmy my i licea, tak mi się wydaje. Tak, natomiast rzeczywiście Antygona przełożona przez Liberę, przez Antoniego Liberę jest czytelnym dla mnie thrillerem politycznym. I no, można było reżysersko jeszcze, powiedziałabym, przemówić, biorąc pod uwagę odbiorcę, może bardziej, powiedziałabym, nowocześnie. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest mocny tekst, klasyczny i że czasem trzeba uwierzyć w widza i zmusić go do pewnego wysiłku. Ja bym tutaj żadnych umizgów w stronę młodej publiczności nie robiła. Zresztą chyba reżyser Piotr Kurzawa nie jest tego typu twórcą. Natomiast po prostu no, o tempora amores. No, po prostu młodzi ludzie są, jacy są. Fajnie, że przeszli do teatru. Fajnie, że to zobaczyli. Natomiast trening uważności by się przydał. może jakaś rozmowa w domu wcześniej, nie wiem. Nie chcę być jakąś upiorną, starą ciocią, która się nad nimi wyżywa. Chcę po prostu zwrócić uwagę. Chcę po prostu zwrócić uwagę, że trening uważności im się przyda. Dlatego, że tego typu wyjście do teatru i obcowanie z tak genialnym tekstem nie zdarza się często. To prawda, teatr to święto, ale no, będę się upierała przy swojej wersji, że do młodych ludzi trzeba mówić ich językiem. Owszem, ale nie w przypadku Sofoklesa. Tak mi się wydaje. Malwina, no przed tobą wyzwanie. Wędrówki. Oj, tak. Spektakl, na który ja nie miałam odwagi pójść. Śmierć Jana Pawła II. Teatr Polski w Poznaniu. Tak, Jakub Skrzywanek, niezwykle zdolny reżyser. Kontrowersyjny. Tak, ale zajmujący się ważnymi tematami. Mm-hmm. Postanowił zająć się tematem godnej śmierci, moim zdaniem, mm-hmm. godnego umierania mm-hmm. i naszego spojrzenia na to. Otóż, jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z ostatnim dniem śmierci papieża, 2 kwietnia 2005 roku. Jan Paweł II, grany przez Michała Kaletę, przeżywa ostatnie chwile swojego życia. No i kona przez dłuższy czas słyszymy harczenie, kaszel, cierpienie potworne i upokorzenie. Potem następuje taka sekwencja pożegnania z najbliższymi pracownikami, między innymi z arcybiskupem Dziwiszem, z sekretarzem osobistym papieża. No i potem następuje najgorszy moment w tym spektaklu, czyli śmierć. Mhm. I zaczyna się coś, co było dla mnie bardzo, bardzo trudne, a mianowicie pokazanie śmierci w sposób taki techniczny, to znaczy pokazane martwe ciało Jana Pawła II, które jest przygotowywane do pogrzebu, czyli kości są łamane. Nie będę Państwu opisywała wszystkich fragmentów akurat tej części spektaklu, bo przyznaję, że to było dla mnie bardzo trudne i też dla części publiczności, która wychodziła trzaskając drzwiami w trakcie spektaklu. Na spektaklu, na którym ja byłam, ktoś krzyknął hańba. Także naprawdę działy się tam rzeczy bardzo trudne i kontrowersyjne. Czy nie uważasz, że jest to jednak pewne przekroczenie granic? Tak, w tej części, która dotyczy tak zwanego godnej śmierci, bo śmierć ma swój majestat. To była decyzja Jana Pawła II, że chce odejść na swoich zasadach i swoich warunkach, cierpiąc. I to jest zgodne z wyznaniem chrześcijan, którzy uważają, że cierpienie to poniekąd wyraz no, grzechu, który jest grzechem pierworodnym, który niesiemy ze sobą przez całe życie. W warstwie takiej symbolicznej, wszyscy pamiętamy ten moment, to był niezwykły moment, to była symboliczna śmierć. I ja uważam, że taka powinna pozostać. Dlatego na to nie poszłam. Po prostu bałam się tego tematu. Ja powiem szczerze, że to nie było dla mnie najtrudniejsze. Dla mnie najtrudniejszy moment to było... Tam były takie fragmenty, gdzie wypowiadali się zwykli ludzie, którzy przeżywali ten rzeczywiście bardzo ważny moment dla nas Polaków. I były zapiski takie dokumentalne, które były wyświetlane z ich wypowiedziami. I te wypowiedzi są rzeczywiście autentyczne i ci ludzie wyrazili na to zgodę. I najgorsze było to, że jak padła sentencja, gdzie jedna z pań mówi, że ona bardziej pamięta śmierć Jana Pawła II niż pogrzeb własnego męża. Potem jest taka opowieść kobiety, która mówi, że dla niej to był tak ważny moment w życiu, że ona od początku planowała, że pojedzie autokarem do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II. I wiesz, Magda, najgorsze jest to, że ludzie się z tego śmieją. A właściwie to był rechot publiczności. I to bardzo wiele o nas mówi, jak reagujemy na takie momenty. Ja w pierwszej chwili najpierw pomyślałam sobie, że być może to jest taka reakcja... Obronna. Obronna, ale nie, bo oni się śmieli, tam tych fragmentów było kilka przedstawionych i na każdym tym fragmencie słychać było ten śmiech. To było dla mnie najtrudniejszy fragment i przyznam szczerze, i jeden fragment jeszcze był bardzo bolesny, a mianowicie to, że w pewnym momencie spektakl przechodzi w taki właściwy performance, gdzie publiczność, kończy się spektakl tym, że publiczność może podejść do aktora leżącego na katafalku i podejść jak najbliżej aktora. I ludzie sobie robili selfie. z aktorem leżącym i grającym. No i to uważam za przekroczenie pewnych granic. Myślę, że to była trudna wędrówka i myślę, że tego typu tematy powinny pozostać w sferze, moim zdaniem, jednak dokumentu, reportażu, a nie być przedstawiane w ten sposób na scenie. Choć nie powinnam się wypowiadać, bo tego nie widziałam, ale wiele osób, które były świadkami tego spektaklu, opowiadały mi, dlaczego wyszły w trakcie, bo po prostu nie wytrzymały tego natłoku emocji i tej właśnie formy. Skądinąd bardzo ciekawego twórcy, jakim jest Jakub Skrzywanek, którego serdecznie pozdrawiamy. Przy małej wiejskiej kapliczce stojącej wedle drogi ukląkł rzępoląc na skrzypkach wędrowny grajek ubogi. O. Któż go tam widzi, któż słyszy w tych mnogich drzew roskoworze? Liche mi dałeś skrzypeczki, niemiłosierny Boże. Jednak o wielki Panie, zlituj się, zlituj nade mną, chroń mnie, bym się nie pogrążył w jakowąż rozpacz ciemną. A jeszcze bardziej chroń mnie i od najmniejszej zawiści, że są na świecie grajkowie pełni szumniejszych liści. W końcu bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypca wędrowny grajek ubogi. Spraw w końcu bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypca wędrowny grajek ubogi. Naszym gościem w Co Słychać dziś pani dyrektor Renata Darejczyk, Teatr im. Wila Machorzyca w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Pani dyrektor, 8 premier, jak się dowiedziałyśmy, out of the record. Niebywałe. Co to będą za przedstawienia na pani scenie w tym sezonie? Tak, dwie premiery właściwie mamy już za sobą, bo zaczęliśmy we wrześniu premierą, prapremierą polską Jeden i Jedna Martina Heckmansa, takiego niemieckiego autora, może mniej znanego w Polsce, ale bardzo ciekawy dramat udało nam się jakby spośród jego sztuk wybrać. Jest to historia miłosna, taka miłosna miłość od pierwszego wejrzenia, która może się przytrafić każdemu i w każdym wieku, ale która nie jest tak prościutko pokazana, bo pokazana jest jakby w zderzeniu z naszymi demonami, które Raz nam podpowiadają dobrze, raz źle. A tutaj nie będę zdradzać puenty. Te demony, no, mają własne życie ostatecznie. Czyli rzecz emocjonalna. Co jeszcze? Tak, tak. Następna premiera, która miała swoją premierę tydzień temu, to historia z innej perspektywy. To znaczy historia opowiedziana może troszeczkę już z perspektywy wieku. Historia, którą napisał Andy Walsh, irlandzki dramaturg i też w klimacie takim irlandzkim. Historia trzech sióstr, które, zwłaszcza dwie z nich, przeżyły bardzo emocjonalnie pewne zdarzenie w młodości i w swoją siostrę najmłodszą też w to zdarzenie wciągają, opowiadając i odgrywając przed nią to wydarzenie. Znowu o jakim wydarzeniu mowa nie będę mówić. Tytuł sztuki to The New Electric Ballroom. Kameralna, bardzo mocno taka do przemyślenia, bo jakby mówię, pokazujące z perspektywy pewne zdarzenia, jak one wpływają na nasze całe życie. Bardzo dobre ma już recenzje z tego, co wiem po premierze. Co jeszcze? Tak, tak. I teraz to rzeczy, które będziemy mieć w najbliższych miesiącach. Kolejna sztuka w naszych planach, można powiedzieć, to nowość, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy debiutantkę. Robi ona u nas swój dyplom reżyserski. Nazywa się Aleksandra Bielewicz, jest studentką jeszcze Akademii Teatralnej w Warszawie i u nas realizuje Dzikie Palmy Williama Faulknera, świetną powieść, czyli specjalnie dla teatru przygotowana została adaptacja. I znowu to jest troszeczkę taka skomplikowana historia, miłosna znowu. Cóż, dobrze, to zawieśmy, ludzi, zawieśmy którzy... temat, bo mamy jeszcze tak. tylko minutkę, a przed nami jeszcze kilka premier. W skrócie telegraficznym. W skrócie teraz przenosimy się na dużą scenę i tutaj koniec roku, ponieważ jest to rok Mikołaja Kopernika. Podsumujemy w bardzo przewrotny sposób życie Mikołaja Kopernika. Sztukę przygotował, specjalnie dla nas napisał Maciej Wojtyszko i on też jest reżyserem tej sztuki, żeby właśnie duża scena była też taką, bo zarówno Kopernik, jak i kolejna nasza premiera była miejscem familijnych wyjść do teatru, to zaproponujemy na początek lutego premiery Tajemniczego Ogrodu. I tutaj reżyserem jest znany bardzo dobrze już publiczności polski młody reżyser Sławomir Narloch. I kolejna premiera na dużej scenie to analiza, powiedzmy, tego naszego najbliższego sąsiada, czyli spojrzenie na Rosję przez pryzmat mistrza i Małgorzaty. I to wyjątkowe będzie wydarzenie, ponieważ naszą tradycją jest, że chcemy, żeby zagrał w tej sztuce cały nasz zespół aktorski. I reżyserem tego przedstawienia będzie dyrektor artystyczny Teatru Chorzycy Łukasz Czuj, więc myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. I na zakończenie sezonu, tutaj tytułu jeszcze nie zdradzę, na dużej scenie pojawi się dobrze znany w teatrze w Chorzycy reżyser Nocy i Dni, czyli Michał Siegoczyński. Na to czekam. Uwielbiam spektakl Nocy i Dnie. Pani dyrektor, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Proszę Państwa, w Teatrze Chorzycy. Zapraszam do Torunia, do Teatru Chorzycy. Dziękujemy. Do zobaczenia. No i kolejna nasza wspólna wędrówka. Długie podróże teatralne mają to do siebie, że się długo jedzie samochodem w nocy. I w takim anturażu Teatr Polskiego Radia, a konkretnie Radiowej Trójki, kłopoty znajdą cię wszędzie. Kolejna część kryminalnego cyklu Adama Wojtyszki, tym razem według tekstu Ryszarda Ćwirleja, naprawdę nieźle zabrzmiała. Tak, to jest chyba twoja specjalizacja, kryminały. I chyba też Adama Wojtyszki, bo to jest jego kolejna... Chyba lubimy oboje kryminały, tak. Tak, produkcja. Rzeczywiście to było ciekawe bardzo w trakcie podróży wysłuchanie tego, tym bardziej, że tam była bardzo dobrze przygotowana aura dźwiękowa. Tak. Na to zwróciłam uwagę. Rzeczywiście, jak zaczął były dźwięki strzałów, to nawet ja podskoczyłam, przyznam. Tak, było tam dobrze stopniowane napięcie bardzo. Główny bohater, dziennikarz telewizyjny Marcin Engel, który się bez przerwy wikłał w jakieś skomplikowane sytuacje związane ze śledztwem. Przez książkę to wszystko się stało oraz pewien stary obraz, żeby nie zdradzić za wiele. To naprawdę było dobrze wymyślone, dobrze zagrane i bardzo się ucieszyłam, słysząc głos Sławomira Packa, Lidii Sadowej, grał również Wojciech Brzeziński, Przemysław Wyszyński. Wszystko to było taką zręczną, dobrą, radiową robotą i bardzo ciekawa była rozmowa przed z samym Ryszardem Ćwirlejem, o czym już parę razy mówiłyśmy, prawda? Tak. Że takie słowo wstępne wiele daje. Jak taki kryminalista, mówiąc w cudzysłowie, Ryszard Ćwirlej opowie o swoim rzemiośle, on również wykłada na Wydziale Dziennikarstwa, to od razu ta opowieść robi się pełniejsza, także taki bardzo zgrabny wieczór kryminalny wyszedł Adamowi. Gratuluję ci, Adam. Tak, to rzeczywiście jest udany pomysł, tym bardziej, że takie słuchowiska kryminalne, potwierdzam, dobrze się słucha w trakcie jazdy. Zwłaszcza nocą. No właśnie, tak, tak. I one rzeczywiście przytrzymują uwagę słuchacza. To rzeczywiście gratulacje dla całego zespołu. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, że już ten najbliższy weekend będzie kolejna część tego słuchowiska. Piwnica. Mhm. Więc serdecznie Państwa zapraszamy do wysłuchania ciągu dalszego tej fascynującej historii. Tak, to są niedługie słuchowiska, ale naprawdę pełne suspensu. Ja uwielbiam kryminały, a jesień wybitnie sprzyja kryminałowi. Zachęcamy. Tak, tak. Gratulacje dla Teatru Polskiego Radia. Proszę Państwa, cuda się zdarzają w naszym studiu. Joanna Liszowska, dzień dobry. Dzień dobry. Ojej, dzień dobry. Ale wiesz, dlaczego tak mówię? Nie wiem właśnie. Bo masz tak gęsto utkany kalendarz, że swoją agentką żeśmy spędziły niejedną rozmowę, żeby znaleźć chwilę. Czy ty kiedyś odpoczywasz, Jasiu? Czy ty ciągle pracujesz? Odpoczywam, ale to jest specyfika tego zawodu i wszyscy o tym wiedzą w tym zawodzie funkcjonujący, że bardzo często różne rzeczy nie mogą się rozłożyć w czasie, czyli najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie, tylko najczęściej jest to jakaś taka fala 3-4 miesięcy, kiedy wszystko nakłada się naraz, a potem znowu bierzemy oddech. I akurat teraz rzeczywiście mi się tak zdarzyło, bo i kończę sezon Przyjaciółek, więc zdjęcia i do tego codziennie próby w Teatrze Szóste Piętro. Nowy spektakl, no oprócz tego oczywiście spektakle wieczorami. Właśnie dzisiaj na przykład miałam o 4:30 rano wstałam, żeby iść na plan, zagrać 3 sceny. Teraz przyjechałam tutaj do was, zaraz jadę na próbę do 6 piętra, skończę próbę w 6 piętrze, jadę do Teatru Polonia na próbę wznowieniową i gram monodram. Także 21:35 już będę po wszystkim. Będzie chwila oddechu dopiero 21:35. Ale będzie. Ale będzie. Ale to chyba twoja cecha charakteru. Ty po prostu masz taką wewnętrzną samodyscyplinę i też ambicje, która chyba trochę cię napędza. Ja nie wiem, jak to jest z tą wewnętrzną samodyscypliną, po prostu nie mam wyjścia, muszę, ale wydaje mi się, że jeszcze dodatkowo, jeżeli pełni się najważniejszą rolę w życiu, czyli matki, to i ona jest absolutnie najważniejsza, to nie ma wyjścia, to trzeba to wszystko jakoś tak poukładać i jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego, no nie do końca trudnego, ale do zrobienia. Ale jeśli chodzi o naturę, ja mam po prostu raczej naturę bardzo aktywną, że tak powiem, i osoby, która działa, że mam to ogromne szczęście, że wszystko, co robię zawodowo, mnie bardzo cieszy i tu biegam, tam biegam, ale wszędzie trafiam do miejsc i do ludzi, z którymi cudownie mi się pracuje i myślę, że tworzymy też bardzo ciekawe rzeczy. A skąd czerpiesz tą energię życiową? Prawda? Jestem pełna podziwu. Z życia. Nie wiem, to jest... Życie jest piękne, życie jest jedno, życie jest krótkie i trzeba z niego korzystać. Ale ja myślę, że właśnie to, że jeżeli idę do pracy, ale wiem, że ta praca wiąże się ze spotkaniem z ludźmi, z którymi czuję się nie tylko dobrze na scenie, czyli jakby tworząc, prawda, jakby od strony zawodowej, ale również towarzysko, to mnie nakręca, mnie cieszą te spotkania, powstawanie nowego spektaklu. Jestem niezmiernie ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Oczywiście mam nadzieję, że tylko same piękne rzeczy, bo spektakl może być rzeczywiście szalenie... Co to jest? Czy co to będzie raczej? To będzie spektakl, on ma taki pełny tytuł Things We Do For Love. Natomiast już o nim słyszałyśmy trochę od innej aktorki. No. Ciekawe, której. No ciekawe, jesteśmy tam dwie. Natomiast niesamowicie ciekawy, ale też poruszający właściwie taki, no oczywiście niewysychające źródło inspiracji do właściwie wszystkiego, czyli miłości i co ona potrafi z człowiekiem zrobić, co ona... innym robi, nam robi i dobrego, i złego, i o tym szaleństwie, które powoduje, szaleństwie, które zarówno może być fantastyczne i piękne, ale może być również bardzo, bardzo bolesne. Destrukcyjne nawet. Nawet destrukcyjne, a do tego spektakl będzie niesamowicie oryginalny, oczywiście, jeżeli nam się to uda, to znaczy zrealizować pomysły naszego reżysera ambitnego Eugeniusza Korina. Tak, ale on, jeżeli się za coś zabiera, to absolutnie ma wizję i dokładnie wie, czego chce, chociaż pierwszy raz, ja czwarty raz z nim pracuję i pierwszy raz na pierwszej takiej czytanej próbie usłyszeliśmy, że nie do końca wie, co nam z tego wyjdzie, co jest naprawdę, to jest cud, usłyszeć od niego coś takiego. Natomiast spektakl ma niebywale oryginalną scenografię. I dlatego jest to dla nas tu jeszcze poprzeczka, że tak powiem, jest wyżej postawiona, ponieważ tutaj wszystko dzieje się w trzech mieszkaniach. Jest to jedno jakby główne, które widzimy normalnie, naturalnie, tak jak w teatrze. Natomiast jest również mieszkanie w suterenie. I tutaj, uwaga, oczywiście nie schodzimy do sutereny, natomiast on jest na scenie, ale widzimy aktora tylko właściwie od ramion w górę. Właściwie samą głowę od ramion do góry, natomiast mieszkanie, które jest na piętrze, właściwie my gramy tylko od kolan w dół. Proszę bardzo, no. Czyli na wielu poziomach, że tak powiem, obserwujemy wycinkowo artystę. W związku z tym oczywiście no, jest bardzo dużo do zrobienia. My jesteśmy na tym takim pierwszym etapie. I zobaczymy. Ale właśnie jak o tym opowiadam, jestem tak ciekawa tego. Pierwszy raz spotykam się z takim pomysłem i jeszcze biorę w nim udział. I to mnie właśnie nakręca. I myślę, że ten zawód jest tak specyficzny, jest tak piękny, a z drugiej strony oczywiście trudny, co też gdzieś w tej trudności również tkwi piękno. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby można było ten zawód uprawiać w takiej czy innej formie, bo jakby myślę tutaj i o scenie teatralnej, i o kamerze, i o estradzie powiedzmy, ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym go uprawiać nie lubiąc tego, co robię, nie w jakiś sposób się nie fascynując, nie będąc ciekawą, nie mając takiej chęci wciąż rozwijania się i odkrywania siebie nowych jakichś swoich i możliwości i nie wiem, i walki z jakimiś słabościami. To fascynuje i to mnie nakręca. A co jest trudne w tym zawodzie dla ciebie? Powiedziałabym tak, ktoś ostatnio mnie zapytał, a co jest najtrudniejsze? Co jest najcięższe? I ja bym powiedziała, co najbardziej stresujące? O, takie pytanie dostałam. I zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę, biorąc pod uwagę, mówię, że akurat tutaj wszystkie miejsca, w których pracuję, naprawdę jest też świetna atmosfera i bardzo lubię te miejsca i tych ludzi, z którymi się spotykam. Bo pamiętajmy, że chociażby teatr to nie jest tylko od godziny rozpoczęcia spektaklu do końca spektaklu i tylko jest to jest jeszcze całe przygotowania i to są ci wszyscy ludzie, których nie widać, a bez których spektakl nie mógłby się odbyć, czy nie mogłaby zostać nakręcona scena, czy odcinek, film i tak dalej. Wszyscy ludzie, których nie widać. No i te spotkania są szalenie ważne i są... I akurat mam szczęście, że tutaj absolutnie narzekać nie mogę, oprócz takich typowych jakby ludzkich, tu bardziej ktoś zmęczony, tu rozdrażniony, czy coś, za chwilę wszystko jest w porządku, żartujemy i to nie. Natomiast chyba czas, pośpiech. To jest najbardziej stresujące, że nagle właśnie jak się jeszcze nakładają te rzeczy, a tak naprawdę no ja jeżeli się za coś zabieram, to chcę to zrobić rzeczywiście na 100%, bo inaczej też by nie przynosiło mi to żadnej satysfakcji i mnie cieszyło, gdybym gdzieś tam na pół gwizdka coś robiła. Więc wkładam to jakby całe serce i jakby wszędzie chcę być na 100%. I tutaj to jest jakby ten czas, że czasami jest... Ten czas i czasami jest go tak świetnie. Po prostu jest tego czasu za mało i wszędzie chciałoby się być punktualnie i dać tego czasu tyle, ile potrzeba, a po prostu czasami się to nie udaje, tak jak na przykład teraz muszę właśnie między innymi jakby godzić gdzieś tam próby w teatrze, gdzie przecież nie tylko ja gram, bo jeszcze jest trójka aktorów, reżyser, który chciałby coś zrealizować już. Wymagający, tak. Ale to jest uzasadnione. I popracować, więc to, że na przykład gdzieś nie mogę być na próbie, czy nie mogę być jakby od tej 10 do 16 w pełni na próbie, wiadomo, że to też utrudnia innym pracę. Na szczęście nie jestem jedyną w tym składzie, która ma inne rzeczy, także jakoś się dopasowujecie. Powiedzmy, że jest lżej, ale też człowiek czuje pewną odpowiedzialność. Jeżeli jest się odpowiedzialnym za to, co się robi, a nie można być wszędzie tak, jak w tych miejscach byłoby gdzieś wymagane i oczekiwane, to zaczyna się jakaś taka wewnętrzna, chyba samemu sobie też gdzieś tam budujemy taką trochę presję i właśnie ten wewnętrzny pośpiech, który nie służy. No dobrze, ale jest też Lisza. Jest scena muzyczna. Przecież ty śpiewasz od dawna w ogóle i w ogóle też masz sukcesy wokalne za sobą. Kiedy ty znalazłaś na Liszę czas? Co to za szalony pomysł nowy jest? No właśnie o to chodzi, że jest szalony. Opowiadaj. No chyba od tego się zaczyna. No bo jak człowiek, ja nigdy nie zapomnę tego, że to dokładnie była taka sytuacja, ja byłam na wakacjach i leżałam sobie nad basenem, myśląc właśnie o takim moim, o takim momencie, w którym jestem ogólnie i też zawodowo i tak sobie leżałam i sobie właśnie myślałam, a że teraz właśnie jakoś tak fajnie, że jakoś to wyspokoiłam już od jakiegoś czasu i tak na spokojnie, zaraz wrócę, tutaj zdjęcia, tak w te dni tutaj gram wieczorami spektakl i tak, jakoś tak fajnie, a z drugiej strony gdzieś jakiś taki głosik mówił, chociaż z drugiej strony właściwie coś nowego. Przydałoby się. A to są takie motylki w brzuchu, coś nowego właściwie. I tak sobie, a to może jeszcze za jakiś czas, jak będzie właśnie ten odpowiedni moment, to się coś pojawi. I właściwie wróciłam później do domu i no i patrzę w telefon i dostałam właśnie maila wtedy od Tomka Konfederaka, którego nie znałam, tylko właśnie napisał do mnie, że ma taki pomysł, ma taki projekt i czy miałabym ochotę w ogóle podjąć rozmowę na ten temat. No ale ponieważ już przeczytałam, że śpiewanie, że muzyka, bez której sobie nigdy nie wyobrażałam jakby funkcjonowania w ogóle, ale również funkcjonowania zawodowo i rzeczywiście ta muzyka cały czas gdzieś tam się na mojej drodze pojawiała. Chyba od małego dziecka, prawda? No tak, tak, ale tak jakby już zawodowo to rzeczywiście zawsze gdzieś na tej drodze musiała się przewijać i to śpiewanie w różnej formie. W teatrze też zresztą na szczęście mogę to robić. I no i cóż, no i spotkaliśmy się i tak mi opowiedział, a jeszcze jak powiedział, że nagle będę musiała kompletnie zmienić myślenie o śpiewaniu i jakby poszukać czegoś innego, czegoś nowego, czyli odejść od tego, co robię od 23 lat, czyli no takie jednak śpiewanie aktorskie. Zawsze się śmiałam, że najgorszy gatunek to jest aktorka śpiewająca. Jakieś mam wrażenie, że chyba Tomek mógłby się zgadzać z tym. W każdym razie, no to nie zastanawiałam się za długo, czy to jest zbyt szalone, czy do końca mam na to czas, bo mnie to bardzo zaintrygowało, bo jeżeli właśnie gdzieś otworzyły się jakieś inne drzwi, ale które jednak kierują trochę obok tej ścieżki, którą zawsze chciałam iść częściowo, to i jeszcze w dodatku stawia to przede mną wyzwanie, które wiem, że znowu mnie rozwinie i będę musiała odkrywać siebie gdzieś na nowo. No to niestety nie zastanawiałam się za długo. I zanim pomyślałam, powiedziałam, jasne, wchodzę w to, ale bardzo się z tego powodu cieszę. Widzę, że jest frajda, że jest błysk w oku i pewnie to nie ostatnia muzyczna twoja trasa będzie, bo wiem, że będą jakieś koncerty. Nie, no to powolutku oczywiście, że to było najwspanialsze i mam nadzieję, że gdzieś tam, jak oczywiście wydepczemy odpowiednią ścieżkę, odpowiednią drogę, ale ja myślę, że to jest wszystko kwestia czasu po prostu, bo musimy teraz powoli zbierać materiał, jeszcze jakieś inne piosenki są, oprócz tego naszego Zatańcz. Tak. Natomiast no, wciąż pracujemy nad nami. No dobrze. Pracujemy nad nami i no ale właśnie to, co powiedziałaś, że jest frajda i błysk w oku i do momentu, kiedy będzie cały czas ta frajda i błysk w oku, to ma sens i wtedy jest sens właśnie pracować i się temu poświęcać i odkrywać i zobaczymy. Ja nawet przedstawiając w jakiś sposób w ogóle ten projekt na Instagramie, napisałam, że umieram z ciekawości, co z tego wyniknie i wciąż umieram z ciekawości, co z tego wyniknie. A to bardzo jest napędzająca taka ciekawość samej siebie w nowych przestrzeniach. No to czas najwyższy, Jasiu, zaproś na utwór swój muzyczny. Kochani, posłuchajcie utworu Zatańcz. Ciepły, miłosny. Poprzytulajcie się, zrelaksujcie chociaż na te 3 minuty. Zatańcz. Pora wyrzucić cały stres, wystawić się na ciepły deszcz. Nerwowo dziś pulsuje krew, ten betonowy. Cały rok mi mija, myślę, że to dla artystki jest bardzo ważne i potrzebne, żeby się tak prowokować do nowych działań, bo może ci się coś w głowie też nowego otworzy na inne dziedziny pracy nad rolą przy tej okazji. Muzyka jest szalenie takim inspirującym światem. Oj, szalenie, prawda? Muzyka Możesz jest... potem zagrać jakąś piosenkarkę na przykład. Na tego. Przykład. No. Znaczy, muzyka jest potęgą, bo muzyka to nawet nie... Muzyka pobudza wrażliwość, pobudza emocje w różnych kierunkach. Może nas wzruszać, może nas pobudzać do radości. No, muzyka jest potęgą, dlatego mówię, nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez muzyki, a że ja jeszcze jestem takim typem, jakby mnie zapytać, jakiej muzyki słucham? Każdej. No. Tylko to wszystko polega na tym, że musi mnie właśnie poruszać w taki czy inny sposób. Także wachlarz jak muzyki, której słuchałam i której słucham, jest szeroki. Bardzo szeroki. Tu często przejawia się słowo czas. A w tym twoim zapracowanym życiu masz go dla twoich przyjaciół? Muszę mieć. Aczkolwiek to jest tak, że ubolewam nad tym, ale ubolewamy nad tym właściwie wszyscy, że niestety w tym biegu, i to nie tylko ja, bo też przecież inne zawody bardzo często wiążą się również z ogromnym poświęceniem tego czasu, energii. Rzeczywiście ubolewamy nad tym, że często jest tak, że się umawiamy i ciągle ktoś nie może, bo to wypadło, bo tamto wypadło, jak ci mogą, tamci nie mogą. Natomiast wydaje mi się, nie wiem to, i to rzeczywiście też przez lata gdzieś właściwie umocniłam się w tym moim zdaniu, że przyjaźń, bo to jest dla mnie ogromne słowo, bo to też można mieć dużo znajomych, przyjaźń to jest ogromne słowo i przyjaźń wcale nie oznacza takiego codziennego spotykania się na kawkach, lunchykach i tak dalej. Natomiast właśnie chyba polega na tym, że nawet jeżeli się bardzo długo nawet nie słyszymy już, nawet nie mówiąc o widzeniu, ale nawet się nie słyszymy, ale kiedy w końcu się słyszymy, to mamy wrażenie, że ten czas w ogóle nie minął pomiędzy jedną a drugą rozmową. I wszystko jest tak, jak być powinno. I wydaje mi się, że to chyba na tym polega. I też mamy gdzieś tam do siebie cierpliwość, ale i tak wiemy, że możemy na sobie polegać. Także nie spotykam się zbyt często na kawkach. natomiast oczywiście, że kontakt mam i najważniejsze, że są. Tak, taka proszę bliskość z przyjacielem to jest coś, co jest bardzo, bardzo cenne. Wszystkim Państwu życzymy czasu dla przyjaciół. Jasiu, Tobie życzymy dużo czasu dla Twojej dziatwy. Oj, tak. Żebyś tak. w tym całym szaleństwie na to zawsze znajdowała czas. No i tego błysku wokół Ci życzymy, żebyś miała dużo pretekstów. Przyjdziemy sobie na Twój spektakl i pewnie Cię jeszcze zaprosimy, jak się zgodzisz. Zgodzę się, no tak przyjemnie, że oczywiście z ogromną przyjemnością. Ale też powiem, że ten błysk w oku, jeśli chodzi o pracę, zawsze będzie. Oprócz tego wszystkiego, co powiedziałam, zawsze będzie, jeżeli no właśnie, najważniejsze moje skarby będą też jakby nie będą za to płacić ceny. Rodzina najważniejsza. Jasne, absolutnie. Jasne. Tutaj wielu aktorów nam to deklaruje. Bardzo się cieszymy, że macie takie zdrowe podejście, bo życie jest jedno. Bardzo Ci dziękujemy raz jeszcze za wizytę. Naszym gościem była Joanna Liszowska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, naszym gościem była Joanna Liszowska, aktorka dobrze Wam znana z serialu, filmu, ale również z teatru Szóste Piętro, o którym tutaj trochę nam opowiedziała, no i śpiewająca artystka. Tak, i zaraziła nas taką pozytywną energią. Oj tak, to jest kobieta typu dynamit, więc z tą energią się z Państwem żegnamy, zachęcając, byście słuchali nas za tydzień, oczywiście w Radiowej Trójce. Tak, i dziękujemy także pani Grażynie Mazurczak i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w przygotowaniu audycji. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, znalazł Cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą złotą.